Jednym słowem Sweden, Kent w trójce, trójka budzi. 6 minut po 5, to przeniesiemy się za moment tym razem do Niemiec. Dzisiaj Bayern Monachium będzie starał się odrobić straty z pierwszego meczu z Manchesterem City, ale jak tutaj odrabiać, jak piłkarze się biją? Bayern Monachium ostatnio bardziej raczej Fight Club. A wczoraj Liga Mistrzów, no i w półfinale Milan i Real. Więcej o tym, co się działo, że niestety nie Napoli z Piotrem Zielińskim w serwisach sportowych trójki na pewno po 6. No to proszę Państwa, grajmy sobie. No i też pytanie ciekawe, czy wyłączenie tych elektrowni atomowych w Niemczech wpłynie na mniejszą energię tego zespołu? Raczej nie. W trójce Rammstein. Gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer. Weh, mio, weh, und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir steh so schwer. Weh, mio, weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich. Mit dir bin ich auch allein. Ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden. Ohne dich. Yeah. Weißt du noch, wie's war? Kinderzeit, wunderbar. Die Welt ist bunt und schön. Bis du irgendwann begreifst, dass nicht jeder Abschied heißt. Es gibt auch ein Wiedersehen. Immer vorwärts, Schritt um Schritt. Es gibt keinen Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon. Was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so geschehen. Zu viel im Zorn gesagt, ein Schritt zu weit nach vorn gewagt, schon ist es vorbei. Was auch immer jetzt getan, was ich gesagt hab, ist gesagt, und was wie ewig schien, ist schon Vergangenheit. Immer vorwärts, Schritt um Schritt, es geht keinen Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon. Was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so geschehen. Ach, und kannte ich doch nur ein einziges Mal die Uhren rückwärts drehen. Denn wie viel von dem, was ich heute weiß, hätte ich lieber nie gesehen. Es geht keinen Weg zurück. Es geht keinen Weg zurück. Es geht keinen Weg zurück. Daneben dreht sich nur im Kreis, so voll von weggeworfener Zeit. Deine Träume schiebst du endlos vor dir her. Du willst noch leben irgendwann, doch wenn nicht heute, wann denn dann? Denn irgendwann ist auch ein Traum zu lange her. Immer vorwärts, Schritt um Schritt, es geht keinen Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon. Was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so. Ach, schon könnte ich doch jetzt nur ein einziges Mal. Es geht kein Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Viel von otóż niemal kwadrans po piątej po Rammsteinie, jeszcze na dokładkę Wolfsheim za naszej zachodniej granicy. Środa, 19 dzień kwietnia, imieniny świętują między innymi, będą świętować raczej, bo chyba jeszcze za wcześnie, na świętowanie Jerzy, Czesław, Leon, Leona i Sokrates. To na dzień dobry, niezależnie od pogody, która dzisiaj, no niestety, rozpieszczać nas nie będzie. Sokrates tak powiedział, to warto przypomnieć. Szczęście jest przyjemnością wolną od wyrzutów sumienia. To proszę państwa, na szczęście jest program Trzeci Polskiego Radia. Wschód słońca dzisiaj o 5:27. To zagrajmy, tak w temacie. in the house of the rising sun. Hey. klasyka przez wielkie K w Trójce. Z albumu, który miał swoją premierę 19 kwietnia, równo 52 lata temu, Love Her Madly, The Doors, czyli z płyty Ballet Woman. Proszę dzisiaj, no właśnie, drzwi i okna zamykać, będzie wiać, będzie padać, zimno będzie. Zima jeszcze takim, można powiedzieć, rzutem na taśmę wkłada nam tutaj kij w szprychy tego wiosennego, rozpędzonego roweru. Jazda na rowerze to dzisiaj też raczej nie będzie przyjemnością, tak mi się wydaje. 23 minuty po piątej, czyli proszę Państwa, po pierwsze, podejmując decyzję, to też warto przypomnieć, i działając, warto pamiętać, że dziś na sucho to nam nie ujdzie. Tymczasem, jak mówiłem, sytuacja na chronometrach 37 minut do szóstej, czyli no spokojnie można stwierdzić, że jeżeli chodzi o program Trójka Budzi, to jeszcze mamy czas. Normalnie tak jak dzisiaj, do odjazdu dadzą znak. Już pociąg. 28 minut i będzie 6:03 Polskie Radio. Pani Mirka napisała, że w Sandomierzu też pada deszcz. I cytat również dołączony. Asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby. To mogę dodać, że mokre niebo opuszcza się coraz niżej. Ale mimo wszystko coś nam tutaj jednak świta, że to przecież cytat z Czerwonych Gitar, że ciągle pada, że trójka budzi, że... Niezależnie od wszystkiego, wschód słońca już tuż, tuż, no i jest mokro. A skoro tak, to może warto sprawić, żeby ten cover, bo taki w temacie, pojawił się na liście trójki. Głosowanie na naszej stronie, wyniki tradycyjnie w piątek po 19:00 w Trójce. Jezioro Szczęścia. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Dla wszystkich słońce na niebie, woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. powiedzieć, że to takie granie z fiolki przyjemności porannej. Tego Państwu życzymy, takiego głośnego śmiechu w trójce na dzień dobry. No właśnie, tak na przekór pogodzie. Bo to są te właściwe środki dopingujące, bo przecież najbardziej straconym dniem jest ten, w którym się nie śmiałeś. No to proszę stosować, niezależnie od tych zmarszczek, które śmiech powoduje, ale przecież za to życie jest lepsze i na pewno pogoda ducha. 19 minut do 6, trójka budzi, słuchasz, no i z uśmiechem wstajesz. Noc, dzień, cicho schowa twarz, zupełnie tak bez powodu. Twój cień nagle zniknął ze ścian, już wiem, że to mój błąd. Słyszę swój głos. Musi być tak, nie szkodzi czasem. Idzie źle, musisz wybrać i sam chyba już wiesz. Nie zawsze w plecy wiatr. Wstaję mimo tylu ran i znów do góry głowę. Idę dalej tam, gdzie zaprowadzi wzrok. Program trzeci. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. Nie wiem jak ty, ja mogę iść sam. Wolę odwrócić wzrok. Nie wiem jak ty, ja staram się wyjść z miejsc, w których mieszka mrok. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę wszędzie, najlepiej na szczyt.

minuty do 6, Trójka Polskie Radio. Od nas to taki last high, Trójka budziła. Ćwaliśmy, by były po prostu większe rozchmurzenia. Irena Dan, Michał Żołądkowski, nas odprowadzi Mela Koteluk, a to oznacza, że przychodzi czas na porę na Trójkę. Program dzisiaj, można śmiało powiedzieć, i z dziarami będą serwować i Radek Nałęcz, i Piotr Firan. Tatuaże, czyli to już w Trójce, tuż, tuż.